Yin sapar jo witilas din silak lak barimo kul min yak min udimo raso basha itikh tislima darba fikh faila maltia helsin sabet mil khrushia kin izmin metal kursara kinu yels musik wit law folich fin bich down il gzeir min jitta homi zarma u fil ya sari dul fiur tashbit ul juventu Faila kienet eda taħdem ġole li ifda għatara Gotz turbanti jiġruleja ċbabel fleħ kienu kursara Demma kesaħ dik il-krua ċitħarriħ biex lej il-krua Laħqet larurat il-ġenna Kestaħ bid bittama f'alba Lil-kursara sema diaslu Lejn is-sema holli talba U lajnuna taslewit L-isperanza l-alba mlit Għax min tarif tal-ara l-liħor Rimban izġed ġib tal-qbut ħat min dan il-bib zgur madda Mil-kursara għal-uħut ħarbit il-na nir-tiraw ħall-ixċini nindukraw ħal-eknisja ħall-it-wennes Larim għad-desem sal-lum U għat jibqa sa-kem jibqa Il-mulej minna mit-jum U min da' kizmin il-għawn Kizbuġit daw klib tamar